किंच आत्मनि कर्तृत्वादिमल स्वतः परतो वा कर्तृत्वादि सब स्वतः है परत नाद्य स्वतः नहीं कुटस्थादत्तानुज्ञं सत् प्रत्याख्यातं महान्वय प्रत्याख्यातं सहान्वयम् कारकाद्यन्यतो मोहान् नात्मानं प्रतिढौकते कुटस्थेन अदत्ता अनुज्ञा कारकादि कुटस्थेन अदत्ता अनुज्ञम कुटस्थेन अदत्ता अनुज्ञा कुटस्थ अनुज्ञा स्वस्मिन् कुटस्थेन आत्मना कर्तृत्वादि अनुज्ञा स्वस्मिन् सदा अनुज्ञा न दत्ता कर्तृत्वादि कारकादि है कुटस्थे अदत्ता अनुज्ञम सत सहान्वयं प्रत्याख्यातं कारकादि मोहात् अन्यतो होति आत्मानं प्रति ढौकते न ढौकते आत्मानं प्रति न ढौकते मोह से भान होता है कारकादि कारकादि कुटस्थेन अदता कुटस्थादता अनुज्ञा यस्य यस्मै तत् कारकादि कुटस्थादत्तानुज्ञं कुटस्थ से अनुज्ञा नहीं कुटस्थ में नहीं रह सकता है कुटस्थ में कोई धर्म नहीं रह सकता है वो अनुमति नहीं मतलब स्वीकार नहीं किया ग्रहण नहीं किया कुटस्थ में कोई धर्म नहीं रहेगा कारक आदि प्रत्याख्यातम अनुज्ञा नहीं तो प्रत्याख्यान हो गया अपने नहीं रहेगा तो कारक आदि स अन्वयम कारक आदि कर्तृत्व आदि अन्वय के साथ संबंध के साथ कर्तृत्व भौतृत्व आदि कुछ कर्म आदि क्रिया सब का वो आत्मा मोहात अन्य तो अन्य कारण मोह से भ्रांति से आत्मान न ढोकते न आत्मान आत्मा में नहीं नाद्य इतिहा नाद्य स्वतः स्वतः नहीं उसता कुटस्थ परमपि वस्तु चेत ने नेति इत्यादि श्रुति विरुद्ध अन्य वस्तु से कर्तृत्व आदि कहेंगे आत्मा में अन्य वस्तु कहाँ है नेत नेति करके सब का निषेध श्रुति करती है परमपि वस्तु चेत परम जो जिससे परतः कुटस्थादि कर्तृत्वादि आत्मनि आत्मा में कर्तृत्वादि परत मानेंगे वो जो पर है ये वास्तव कहेंगे तो श्रुति विरुद्ध होता है नित्य नित्य श्रुति विरुद्ध है इसे अन्य कोई वस्तु नहीं और अवस्तु ही कल्पित है अवस्तु चेत तस्य मोहाव्यतिरिक्तत्वाद यदि अवस्तु है तो वही मोह वही अज्ञान है तत्कृतम कर्तृत्वादि अपि न वस्तु तो तत्कृत कर्तृत्व आदि वास्तव नहीं होगा अवस्तुकृत कर्तृत्व आदि वास्तव नहीं होगा इत्या प्रत्याख्यातम मुहा प्रत्याख्यातम वास्तव नहीं स्वप्नादि मिथ्यात्वेन त्रद्रष्टु शुद्धता मुक्त्वात् यदि इत्यादि अवतारयितुम् उक्तम शुद्धत्व आक्षिपति स्वप्नादि स्वप्नादि में मिथ्यात्व है स्वप्न में स्वप्न रज सर्पादि मिथ्यात्व है ना उसको देखने वाले शुद्धता मुक्त देखने वाले दृष्टा उससे शुद्ध है दृश्यगत अशुद्धि नहीं है ये कह करके तीन अवस्था का दृष्टा शुद्ध है अतः यदा सुश्रुत भवति आगे मंत्र है तो उसको अवतारण करने के शुद्धत्व को पहले आक्षेप करते हैं शुद्ध कैसे होगा ननु कामवशादस्य त्वयोक्तं परिवर्तनं दृष्टिदृश्यादिभावश्च कथं शुद्धस्तथा सति ननु अस्य कामवशात् परिवर्तनं त्वया उक्तं दृष्टिदृश्यभावश्च काम साथ स्वप्न अवस्था में यथा काम परिवर्तते दृष्टि दिशे भाव भी सब कुछ कहा स्वप्न में तथा सत्य कथम शुद्धम फिर शुद्ध कैसे हुआ कामना है दृष्टि दिशे भाव दृष्टित्व दृश्यत्व आदि सब कुछ शुद्ध नहीं होगा। अस्य इति स्वप्न दृश्य निर्देश स्वप्न अस्य काम वसाद अस्य अस्य स्वप्न दृश्य स्वप्न दृष्टा का परिवर्तन सब चकार ने उत्तम इत्यानुवृत्ति सूचय चकार से उत्तम काम वसाद तो परिवर्तन उत्तम तो उत्तम दृष्टि दृश्यादि भाव से काली तो उत्तम काम वसाद नहीं दृष्टि दृश्यादि भाव से तो उत्तम चकार ने उत्तम केवल उत्तम इत अनुवृत्ति तो या तो क्या गया दृष्टि दिशे भाव से उत्तम काम वसात परिवर्तन उत्तम तो कामना है दृष्टि तो दृश्य तो भी है ये भी कहा गया शुद्ध कैसे आदि शब्द है ना स्वते व्यादि भावुक्ति स्वते व्यत्यादि स्वते व्य शत्रुत्यादि जितने सब कामादि संबंधे दृष्टु न शुद्धता इति फलितमाह शुद्ध नहीं है कथम शुद्ध आत्मनो न कामादि योग अस्ति इति आह सिद्धांत तमेवम इति मेवम सतो बुद्धत्वात् कुतो ज्ञानेन संगतिः अज्ञान संगति मुक्त्वा न स्यात् तज्जेन संगतिः मैवम सत्व अवबुद्धत्वात् अज्ञान ने कुतो संगति ज्ञान स्वरूप तो अज्ञान से संबंध कैसे होगा और अज्ञान संगति मुक्त्वा तज्जन संगति न स्यात् अज्ञान संगति नहीं होने से अज्ञान जन्य कार्य के साथ भी संबंध नहीं होगा काम से कुतो आदि के साथ भी संबंध नहीं होगा तत्र हेतु स्वतो अवबुद्ध रूप है बोधेक रसस्य अज्ञान संबंधे भी अज्ञान संबंध हो तो कामादि संबंध हो जाए इति कहा अज्ञान संबंध के बिना तज्जन संगति न दृष्टुर अज्ञान तज्जा संबंधे परितमाह जो दृष्टा से अज्ञान अज्ञान जो कार्य से संबंध नहीं एवं एवं यस्मात् स्वतः शुद्धो द्वितीया संगतेरयम् आत्मा तस्मा स्वतो मुक्तः कूटस्थ ज्ञप्ति मात्रतः यस्मात् एवं आत्मा यतः शुद्धः अयम यतः शुद्ध स्वतः सिद्ध द्वितीय संगते स्वतः शुद्ध आत्मा अयम आत्मा एवं यस्मात् द्वितीय संगते स्वतः सिद्ध स्वतः मुक्त कूटस्थ ज्ञानति मात्र तो स्वतः मुक्त भी है इसलिए आगे के साथ संबंध है नवम उत्तरित्या द्वयाविगात आत्मा यतः स्वतः शुद्ध अतः स्वतः मुक्त है कूटस्थ चिन्ह मात्र भवति प्रथमार्धे तसी तसी कूटस्थ ज्ञप्ति मात्र तो जो दिया तसी प्रत्यय प्रथमार्थ कहे तो कूटस्थ ज्ञप्ति मात्र कूटस्थ ज्ञप्ति मात्र भवति अच्छा तस्मात् स्वतः मुक्त कूटस्थ ज्ञप्ति मात्र भवति बाकी पूरा कर दिया कूटस्थ ज्ञप्ति मात्र तो तसी प्रथमांत होने से तस्मात् स्वतः मुक्त कूटस्थ ज्ञप्ति मात्र भवति आत्मा कु प्रथमार्थे तसी आद्यादिवत से सार्वभौतिक आत्मन कामादि संबंध दृष्टान्त स्पष्ट है न कामादि संबंध नहीं न यथा श्रोत्र विज्ञान रूपेण इति समागम संसारेण तथैव आत्मा कौटस्थ्यानेति संगतिम् यथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण समागम नैति तथा आत्मा कौटस्थ्यात संसारेण संगत में नहीं थी। कुटस्थ होने से संसार के साथ संबंध नहीं होगा, श्रोत्रजन्य ज्ञान रूप से संबंध नहीं होता है। तत्र मानत्वेन अथ इत्यादि वाक्य आदते, इसके लिए प्रमाण से आगे अथ इत्यादि वाक्य। इत्यर्थस्यावबोधार्थं परो ग्रंथोऽवतार्यते विशुद्धिं व्यतिरेकं च स्वप्न जाग्रदवस्थयोः उक्त्वात्मनोद्वयत्वं च सुषुप्ते चाधुनोच्यते। इत्यर्थ से संसार कूटस्थ से संगत ऐसा आत्मा का संसार से संबंध नहीं होता है, अस्य अवबोधाय परग्रंथ आगे मंत्र अवतरण करते हैं। स्वप्न जागृत अवस्थयो विशुद्धि व्यतिरिकं च उक्त्वा, आत्मनः स्वप्न जागृत अवस्था विशुद्धि व्यतिरिकं च उक्त्वा अद्वैतं च सुश्रुते अधुना उच्यते। अद्वैत सुश्रुति अवस्था में अद्वैत कहते हैं। उत्तम अनुद्य अथ इत्यादि अथ यदा सुश्रुत होती विशुद्ध विशुद्धि व्यतिरिक कहा। अवस्था द्वये शुद्ध्यादि कथन अनंतरम जागृत स्वप्न अवस्था में सापे प्रतीचो अद्वैत ब्रह्मत्वं विवक्षितम्, प्रत्यय तो अद्वैत ब्रह्म एक है। यदा इत्यादि न वेद इत्यस्य अर्थमः, यदा न कस्यचन वेद, यदा सुश्रुत भवति यदा न कस्यचन वेद, यदा से लेकर के न वेद वेद ही न वेद यदा इत्यादि न वेद इत्यस्य अर्थ न यथा न वेद इत्यात्मनः श्रुत्या कर्तृत्वं प्रतिषिध्यते पश्यन्नपि यतः प्राज्ञो कौटस्थ्यान्न न प्रपश्यति। न वेद इत्यादि श्रुत्या आत्मनः कर्तृत्वं प्रतिषिध्यते, यदा न कस्यचन वेद न वेद कौन से वेदन कर्तृत्व निषेध हुआ श्रुति के द्वारा। यतः पश्यन्नपि प्राज्ञ अकौटस्थ्यात् न पश्यति, पश्यन्नपि यतः प्राज्ञ प्राज्ञो है प्राज्ञो अकौटस्थ्या न पश्यति। अकौटस्थ्य प्रसंग आता कूटस्थ थे तरण में, क्योंकि आगे कौ है ना अवग्रह प्राज्ञ भी नहीं बनेगा, नहीं तो विसर्ग होना चाहिए। नवेदी कहते न न वेद कर्तृत्व पश्यन्नपि यतः पश्यन्नपि न पश्यति कर्तृत्व प्रतिषिध्यते कौटस्थ्य न पश्यति। तया ज्ञान कर्तृत्वम आत्मनो न निषेधं युक्तम, हाँ शंका है श्रुत्या आत्मनो ज्ञान कर्तृत्व निषेधं न युक्तम तस्य साक्षित्वेन तत्कर्तृत्वादि चांके असंख्य पश्यन्नपि यतः प्राज्ञो पश्यन्नपि यतः पश्यन् पश्यन् अकुटस्थ प्राज्ञ, देखता है तो अकुटस्थ है तो न पश्यति पश्यन्, अतो निषेध श्रुतिर अविरुद्धा इति श्च, मात्वा न पश्यति। कौटस्थ्यात होने से अच्छा होता है प्राज्ञा, यतः प्राज्ञा पश्यन अपि कौटस्थ्या न पश्य, वास्तव नहीं देखता है कुटस्थ होने के कारण, यतः पश्यन अपि प्राज्ञा, यतः प्राज्ञा पश्यन अपि, अकुटस्थ्यात प्राज्ञा। हाँ प्राज्ञा कहेंगे तो कारण, प्राज्ञों को लेकर के अकुटस्थ्या तो है, प्राज्ञ प्रकृष्ट कारण अभिमानी प्राज्ञ होता है, विश्व तेजस प्राज्ञ, तो अकुटस्थ्या प्राज्ञ पश्यन अपि यतः प्राज्ञ अकुटस्थ्या तेरा तया ज्ञान करता तो न निषेध हुई तो अंत से साक्षी तो तत्कृत इतिहासंख्या पश्यन अभी यत पश्यन भी यथा न पश्य थे। हाँ तो या तो प्राज्ञ विसर्ग होता तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है अकोटस्थ्य प्रसंगात न पश्यति, अकोटस्थ्यात अकोटस्थ्य प्रसंगात न पश्यति, यदि देखा है तो कुटस्थ श्रुति कुटस्थ कहती अकोटस्थ्य प्रसंगात न पश्यति, और प्राज्ञ प्राज्ञ अकोटस्थ्यात तो न पश्यति, वहाँ अकोटस्थ्यात हेतु देना कोई जरूरत नहीं, अकोटस्थ्यात पश्य भी न पश्यति, अकोटस्थ्य प्रसंगा न पश्यति यदि प्राज्ञ रहेगा, नहीं तो विसर्ग होगा तो प्राज्ञ अकोटस्थ्या न पश्यति। ज्ञान कर्तृ साक्षात्मा न तत्कर्ता इत्यत्र श्रुत्यंतर महा, ज्ञान कर्ता है साक्षी, ज्ञान कर्तृ साक्षी आत्मा न तत्कर्ता है, ज्ञान कर्तृ साक्षी है आत्मा किंतु न तत्कर्ता, साक्षी है कर्ता नहीं, इति श्रुत्यंतर महा। अथ अथ यो वेदेति तथा ज्ञातृसाक्षित्वम् आत्मनः प्रतिचोकारकत्वं नः सर्वत्र प्रतिपाद्यते, अथ यो वेद इदं जिघ्राणि इत्यादि स आत्मा इति तथा ज्ञाति साक्षित्वम आत्मनः, ज्ञाता का साक्षात्म को कहा, प्रतिच अकारकत्वम प्रत्यात्मा कोई कारक नहीं, सर्वत्र न प्रतिपाद्यते तो न अस्मान अस्मभ्यम प्रतिपाद्यते सर्वत्र। चौदह तमर्थ परिशोधन प्रारंभ प्रारंभात अथ अथ अतयो वेद इदं जिघ्राणीति स्थितं ज्ञातारं यो वेद, इदं जिघ्राणीति ज्ञातारं यो वेद, इदं जिघ्राणी इदं ग्रहण करु ऐसा तो ज्ञाता है, इसको जो जानता है स्वात्मा इत्यादि श्रुतो अस्मदुत अनुसारेण आत्मनो ज्ञाते साक्षित्व उक्तेर न कर्तुता, ज्ञाता के साक्षी आत्म को कहा इसलिए करता नहीं है। किंच कर्माध्यक्ष कर्म सर्वभूतादिवास साक्षी चेता इत्यादि उपनिषत्सु कूटस्थत्वेन अद्वैचिन्मात्रत्वं प्रतिच मुमुक्षुन् प्रति उच्यते तन्न तस्य कर्तता, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास वही साक्षी है उपनिषद का, कूटस्थ अद्वैचिन्मात्र प्रति मुमुक्ष के प्रति का है, इसलिए प्रतिच अकारकत्वं उन्ह सर्वत्र प्रतिपाद्यते मुमुक्ष के प्रति अस्मा अस्मभ्य सा ज्ञातृ साक्षी इति विशेषण कृतम संकोच मासं के आह, साक्षी जो क्या है ज्ञाता का साक्षी विशेषण, जो ज्ञाता का साक्षी दिया संकोच होगा कि बोले ज्ञाता का साक्ष्य और किसका साक्ष्य नहीं होगा, शंका करने से कहते क्वचित इति, क्वचित प्रमात्रविद साक्षी, क्वचित प्रत्ययविद परः, क्वचित बाह्यार्थ विचात्मा तत्कर्तृत्व न सिध्यते। क्वचित साक्षी प्रमातृवित, प्रमातरम व्यतीति प्रमातृवित, क्वचित परह प्रत्ययवित, प्रमात्र को जानने वाला कहीं, कभी प्रत्यय को ज्ञान को जानने वाला, क्वचित बाह्यार्थ विच आत्मा, कभी बाह्यार्थ वस्तु को भी जानने वाला, वित्त हो गया सब को जानने वाला, किंतु तत्कर्तृत्व प्रतिषिध्य थे, ज्ञान कर्तृत्व प्रतिषिध्य थे, साक्षी तो होने पर भी कर्तृत्व नहीं। कदाचित कदाचित क्वचित कुतचित प्राधान्य भी सर्वसाक्षित मोक्षतम चेत कथो न वेद। यदि कभी जानता है, कहीं जानता है, कहीं के तो प्राधान्य करके सर्वसाक्षी क्यों हुआ, क्यों कभी प्रमातृवेदि, कभी प्रत्ययवेदि, कहीं बाह्यवेदि कह करके सर्वसाक्षी हुआ, तो फिर वेद न वेद कैसे वो निषेध होगा, साक्षी जानता है तो वेद तो आ जाएगा। तो तत्कर्तृत्व निषिध्यते, साक्षी होने पर भी कर्तृत्व नहीं। कस्यति षष्ठीम अवतारेति न कस्य कस्यचन वेद कस्य जो षष्ठी परप्रयुतम व्यक्तित्वम यदस्य प्रत्येगात्मनः संबंधजत्वा तस्यातः कस्यत्यत्राभिधीयते। यदस्य प्रत्यगात्मनः परप्रयुक्तं व्यतृत्वं तस्य संबंधजत्वात् अस्य कस्य इत्यत्र अभिधेय इत्यत्र अभिधेयते न कस्यचित् वेदम्। प्रत्येगात्मनः परप्रवृत्त व्यतृत्वम्, प्रत्येगात्म व्यतृत्व अंतगुण उपाधि को लेकर के संबंधजत्वा तस्य व्यतृत्व, अतः न कस्यचन वेद कह करके कस्य इत्यत्र अभिधेयते अभिधेय संबंध, अतः कस्य इत्यत्र अभिधेयते कस्यचन न वेद, किसी को नहीं जानता कह करके जो पर प्रयुक्त विस्तृत आदि का निषेध करते हैं, न वेद में कस्य इत्यत्र कस्य कह करके हो गया न कस्य न वेद कस्य कह करके तस्य अतः कस्य इति तस्य कण से परस्य पर विषय अत्र वित्त कस्यचित् न वेद, किस विषय का वेत्त नहीं, कस्यचित् किसका भी ज्ञान नहीं है, विषय संबंध के लिए नहीं, के लिए संबंध जत्वाद किसी विषय संबंध नहीं है, न वेद करके न हो जाएगा। विषय संबंधात प्रतिचो यद व्यतृत्व, हाँ विषय संबंध से व्यतृत्व आया, तस्य अस्माद् विषय संबंध जत्वाद हेतुरत्र विषय संबंध होने से व्यक्तित्व के लिए संबंध है कस्य इति षष्ठी, कस्य विषय संबंध विषय के संबंध कस्य व्यक्तित्व कस्य विषय से व्यक्तित्व संबंध में षष्ठी कहते कस्य विषय से व्यक्तित्व प्रतिषिध्यते न कस्य जन वेद कस्यचित् विषय से ज्ञान नहीं है, विषय संबंधी व्यक्तित्व का निषेध। ताम विशेष युजयति षष्ठी को संबंध सामान्य था, अभी विशेष कहते कर्म इति कर्मत्वात् प्रमात्रादेश तत्क्षये क्षयवत्त्वतः षष्ठीयं कर्मणि न्याया द्वया भाव विवक्षया। प्रमात्रादेह कर्मोत्थत्वात्, प्रमात्र प्रमादि कर्म से उत्पन्न होते हैं अदृष्ट से, तत्क्षय क्षयवत, तो अदृष्ट क्षय होने से व्यापार रहित होने से प्रमात्रादि का क्षय हो जाता है। यम षष्ठी कर्मणि न्याया, किसी का ही कर्म द्वयाभाव, द्वयाभाव विवक्षा, प्रमात्र विषय के भी अभाव की विवक्षा या कर्मणि षष्ठी, किसी का ही वेद, किसी कर्म ज्ञान का विषय सामान्य कर्म, ज्ञान का कर्म होता विषय, सामान्य विषय का निषेध है। पहले संबंध, सामान्य संबंध कहा था, कर्मणि कहें तो विषय का, पहले संबंध का या भी विषय, विषय कौन से प्रमाता हो विषय हो सबका निषेध हो जाएगा। पहले था विषय संबंधात प्रतिचय वितृत्वम, विषय संबंध जो होने से संबंध कस्य, कस्य संबंध का निषेध, कस्य यदि कस्यापि संबंध का निषेध करने से अर्थ से आता है विषय का, किंतु ज्ञान का विषय मात्र का निषेध होने से किसी भी विषय का ज्ञातृत्व नहीं। तो वितृत्व आदि प्रमातृत्व आदि कर्मथत्वात् प्रमात्रादि तत्क्षय, प्रमाता आदि भी नहीं रहा, नहीं रहने से कर्म कुछ नहीं रहा, द्वयाभाव, विषय भी नहीं रहा, प्रमात्र भी नहीं रहा, तो द्वयाभाव विवक्षया यम कर्मणि षष्ठी, कर्म मात्र, कर्म मात्र कौन से प्रमाता का भी हो जाएगा। पहले क्या, हाँ पहले विषय संबंध का था, अभी प्रमाता का भी अभाव, प्रमाता का साक्षी है, तो सुषुप्ति काल में किसको नहीं जानता है, तो विषय संबंध निराकरण क्या था, और यहाँ कर्मजन्य होने के कारण कर्म ऊपर तो हो गया, तो कर्मजन्य प्रमाता आदि का भी अभाव है, तो प्रमात्र आदि जो विषय उसका भी निषेध हो जाएगा, कोई विषय प्रमाता का भी साक्षी सुषुप्ति काल में नहीं होगा, क्योंकि प्रमाता नहीं रहता है। द्वयाभाव विवक्षा कौन से दो टीका में होगा, द्वयाभाव विषय और प्रमात्र आदि टीका में ही देखना, ऐसा षष्ठी कर्मण्येव न्याय, मात्रादेह कर्म कार्यत्वाद, कर्म श्रोतो क्षय हो जाने पर तज्ज से आप तत्त सर्व। अच्छा द्वयाभाव का तो द्वैत अभाव, हाँ द्वया मतलब दो नहीं, द्वैत, द्वैत अभाव के सब का निषेध है, कस्य जी किसी का भी नहीं, किसी कर्म तो प्रमाता हो प्रमाण प्रमेय सब का, तज्जस्यापि तत्र क्षयात् कर्मजन्य सौघन से सर्वद्वितीयाभाव अभिप्राण न किंचिदपि, सर्वद्वैत का अभिप्राय से न कस्यचन वेद, तो ज्ञान का विषय कुछ भी नहीं है, सब क्या क्या हो सकता है, मात्रादि किंचिदपि मात्रादि न अनुभवति, प्रमातादि प्रमाण प्रमेयादि किसी का भी अनुभव नहीं करता है, इत्यर्थ से विवक्षितत्वाद इत्यर्थ, इसलिए कर्मणि षष्ठी का तो हो गया, कर्म का निषेध कर देंगे, कर्मजन्य कार्य जितने है, कर्मजन्य कार्य सारे द्वैत का निषेध हो जाएगा, द्वैताभाव विवक्षाया यह कर्मणि षष्ठी कस्यचित् न वेद, कस्यचित् कर्म का निषेध होने से, कर्म का निषेध करना, कर्म नहीं होने से कर्म संबंधी कार्य नहीं, ये तो कर्मर्थत्वात् प्रमादे तत्क्षय क्षयवत एवं षष्ठी कर्मणि न्याया, तो कर्मजन्य होने से कर्म का निषेध कर देंगे, तो कर्मजन्य का निषेध हो जाएगा। हाँ हाँ यहाँ कर्म कहेंगे तो यहाँ कर्म में दो होता है, अदृष्ट रूप कर्म है या विषय है, विषय लेना होगा, क्या पहले हेतु बता दिया, कर्मोत्थ होने से प्रमाते देखा क्षय होता है, कर्म क्षय होने से इसे कुछ विषय नहीं रहता है, कर्मजन्य प्रमात्र आदि कुछ नहीं रहने से विषय सामान्य का निषेध हो जाएगा, द्वैत अभाव विवक्ष या कर्मजन्य जितने द्वैत है सब का निषेध हो जाएगा, इसे विषय मात्र का निषेध है, वही विषय मात्र का निषेध है, विषय मात्र कौन से विषय और प्रमात्र, तो सबका निषेध हो जाएगा, पहले काली विषय का निषेध प्रमात कहा था, अभी अभी विषय और प्रमाता द्वैत द्वैत मात्र का निषेध हो जाएगा। ऐसा षष्ठी ही कर्मणि एव न्याय, कर्मणि एव न्याय, मात्रादेह कर्म कार्यत्वात् प्रमादि कर्म कार्यत्वात् कर्मण सृष्टौ क्षयः। एक कर्मणि एव षष्ठी, कर्मणि तो कर्म मात्र का निषेध, और एक कर्तुर कर्मण कृति होती वो कर्म तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वेद है तिंगंत है कृदंत नहीं है, इसलिए वो कर्मणि नहीं। ये दो कर्म पद आया, ऐसा षष्ठी कर्मणि एव कर्म मात्र का निषेध, मात्रादि कर्म कार्य तो आद प्रमात्यादि कर्म का कार्य उनसे कर्मण सत्व क्षय तजस्य अभी तत्र स्याद। सर्व द्वितीया भाव, द्वितीया भाव होता है सर्व कर्म अधिष्ठजन द्वितीय, द्वितीया भाव जितने कर्म सारा है कर्म का निषेध, द्वितीया भाव ये कर्म द्वितीय कर्म उसका निषेध करें, द्वितीया भाव अभिप्रास द्वितीय द्वितीय मात्र ही कर्म होगा ज्ञान का, न किंचित अभी वेद, न कर्म का न कस्य का तो न किंचित कस्य चन का तो किसी नहीं कुछ भी नहीं, कुछ क्या न मात्रादि किंचित भी मात्रादि न अनुभवति कुछ नहीं, ये अर्थ विवक्षित होने से सामान्य सर्व का निषेध हो गया। चन इत्यस्य पदद्वयत्वं व्यावर्तयति कस्य च न च अलग न अलग न ऐसा दो पद नहीं, च न एक पदे अप्यर्थ कस्यापि अप्यर्थे चन शब्दो य मभावस्यापि वारकः शेष शेषितिरो भावे सुषुप्तिरिह भण्यते। अयम चन शब्द अप्यर्थे अभाव से अभिवारक, भाव पदार्थ का अभाव का अभिवारक है चन, शेष से स्थिर भावे यह सुश्रुति भण्यते, शेष से भाव अभाव दोनों बताएंगे, दोनों के अभाव से सुश्रुति है। अच्छा अच्छा अपि शब्द से विवक्षित अर्थ अभाव से अभी बारक है, स्वापे जगत भाववत अभाव पर निषिध्यते, जगत का भाव जगत का अभाव ही निषिध्यते। अभी भाव निषेध है अभाव न निषेध्य, भाव का निषेध करें तो अभाव क्यों निषेध्य होगा, अभाव तो रहना चाहिए। तद्भावे स्वापा विरोधात् तद्भावे भी अभाव रहने पर तो सुश्रुति में तो कोई आपत्ति नहीं, भाव रहने पदार्थ रहने से सुश्रुति नहीं होगी, किंतु अभाव से सत्व भी स्वाप अविरोधात उसका निषेध क्यों करेंगे। तद्भावे क्या था अभाव से सत्य भी स्वभूमि इति आशंक्य उत्तर देते हैं, शेष शेष तिर भाव में सुश्रुति, शेष शेष में शेषो अभाव, अभाव के शेष क्यों कहते गुणत्वात् अशेष हो गया भाव प्रधानत्वात्, प्रधान होता है शेषी, प्रधान होने से भाव शेषी, अशेष हो गया अभाव गुणत्वात्, क्योंकि भाव पहले सिद्ध होगा तो अभाव सिद्ध होगा, अभाव से शेष हुआ और भाव हो गया शेषी, तो भाव अभाव शेष शेष कर अभाव भाव दोनों का निषेध करना, शेष शेष स्थिर भाव सुश्रुति बण्यते। तय स्थिर भाव विशेष ज्ञानाभाव, भाव का अथवा अभाव का विशेष ज्ञानाभाव, अतः अभाव से आप स्वापे निषेध है न भाव्यम, अभाव का भी निषेध होना चाहिए। यह इति सप्तमी पुरुषम अधिकरोति, सप्तमी का यह वर्ण्यते, यह का क्या अर्थ करना पुरुषे, पुरुषे सुश्रुति वर्ण्यते, यह इति जो सप्तमी पुरुषम अधिकरोति पुरुषम विषय करोति पुरुष अर्थ कहे, सुषुप्ति स्वरूपम उक्त्वा आकांक्षा पूर्वकम तात्पर्य वदन वाक्यांतर में आदते, सुश्रुति स्वरूप कह करके आकांक्षा शंका करके न किंचित अभिदिशम वो अज्ञान का अनुभव, जागृत अनुभव होता है न किंचित किंचित न अभिदिशम जैसे घटम जानामि घटम न जानामि, अज्ञान का अनुभव होता है, जानामि ज्ञान का अनुभव, न जानामि अज्ञान का अनुभव, सर्व विषय का अज्ञान का अनुभव, ज्ञान अभाव का नहीं, अज्ञान का अनुभव। जैसे घटम जानामि विषय विशिष्ट ज्ञान का अनुभव, इसे न किंचित अभिदिशम सर्व विषय का अज्ञान का अनुभव, अज्ञान का सर्व विषय का अज्ञान का अनुभव। घटम न जानामि कहते घट विषय का अज्ञान का अनुभव, घटम जानामि घट विषय का ज्ञान का अनुभव जागृत काल में, और घटम न जानामि न पश्यामि घट विषय का अज्ञान का अनुभव। न किंचित अभिदिशम से सर्व किंचित विषय का सर्व विषय का अज्ञान का अविस्मरण वह अनुभव आता है, स्मरण मानते हैं, स्मरण नहीं तो अज्ञान का अनुभव। सर्व विषय का अज्ञान का, किंचित विषय का अज्ञान का नहीं, न किंचित अभिदिशम कर्ण से सर्व विषय का अज्ञान का, किसी का ही ज्ञान नहीं, सर्व विषय का अज्ञान का अनुभव। विषय है था या नहीं था वो नहीं, विषय होने पर भी अज्ञान रह सकता है, ये विषय तो नहीं मानते। कौन सा है, हाँ, सुश्रुति स्वरूप उत्वा आकांक्षा वर्ण तात्पर्य बधन वाक्यांतरम अथ इति अथ केन क्रमेणायं सुश्रुतं प्रतिपद्यते इति क्रमविधानार्थं हितानामेति भण्यते। अथायां केन क्रमेण सुश्रुतं प्रतिपद्यते इति क्रम विधानार्थं हिता नाम नाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् इत्यादि श्रुति कहती। तत्र हृदय स्थानमाह हृदयात् हिता नाम नाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीतत्वम् अभिप्रतिष्ठन्ते, तो हृदय का स्थान कहते हैं। आनाभित आनाभितस्तथा कंठाद हृदय मध्यत स्थितम् सनालं पद्मकोशाभं पंचछिद्रमधोमुखम्। आ नाभितः तथा आ कंठाद मध्यतः हृदय स्थितम्, पूरा नाभि से लग करके नहीं, दोनों के बीच में आ नाभितः आ कंठाद मध्यतः, हृदय तो छोटा है नाभितः तो नहीं है, नाभि और कंठ के बीच में, नाभि कंठ के बीच मध्यतः, दोनों सीमा बता दिया, दोनों के मध्य। सनालम नाल के साथ पद्मों को साभम पद्मों कोश के समान है, पंच छिद्रम पांच छिद्र जिसमें हो, अधोमुख मुख अधय पद्म का, तस्य हवाय तस्य हृदय से पंच देव सुषय पांच छिद्र कहा देवस्त। अथो निष्ठ्या वित्तस्त्यान्ते नाभ्याम उपरि तिष्ठति इति श्रुते इत्यर्थ। निष्ठ्या बाह्य निर्गता निस्सो गते सूत्र से वार्तिक से अव्यात्यव निस्सो गते निर्गतार्थ में गत हाँ निष्पूर्वक निश्चय निश्चित अपोहा गते निर्गत अर्थ में निर्गता निष्ठिया मतलब निर्गत अव्यय हो जाता है अव्यात्यप हुआ अव्य नहीं अव्यात्यप निश्चय त्यप हुआ निश्चय जो अव्यात्यप सूत्र है और निश्चय गति का वार्तिक से निष्ठी निष्ठिया बन जाएगा तेलिया में निष्ठिया अव्यय नहीं अधो निष्ठिया निष्ठिया कहते निर्गता वित्तस्त्या वित्तस्त्या अन्ते नाभ्याम उपरि वितस्ति परिमाणित नहीं, नाभ्या उपरि नाभि के ऊपर इतने ऊपर है निर्गत निकल हुई बाहर नहीं अगत्य नहीं निशो गते गत अर्थ में निश्चय त्यप निश्चय त्यप निश्चय बन जाएगा गत अर्थ में गते होता है निर्गत अर्थ हो जाएगा वित्तस्त्या नाभ्याम उपरि वित्तस्त्या अधो निष्ठ्या अधो अच्छा ग्रीवा भी दिया ग्रीवा अध अध ग्रीवा वित्तस्त्या अंते ग्रीवा और उसे वित्तस्त्य के नीचे मध्य में नाभ्याम उपरि नाभि उपरि जो दिया अध है निष्ठ्या वित्तस्त्या ग्रीवा को भी कहा बाह्य नीचे निष्ठ्या अच्छा निष्ठ्या का अर्थ बाह्य भी दिया है ग्रीवा भी दिया निर्गत ग्रीवा निर्गत वित्तस्त्या अंते बाह्य निर्गत निकला तो अध ग्रीवा के नीचे वित्तस्त्या अध निष्ठ्या निर्गता वित्तस्ति परिमाण में अंत में अंत में नाभ्याम उपरि नाभि के ऊपर है मध्य में अंत तिष्ठति नाभ्याम उपरि तिष्ठति नाभि के ऊपर है अंत में है अरे वित्तस्त्या वित्तस्त्या ऊपर ही वित्तस्त्या निधे दोनों के बीच में वित्तस्ति नाभि से वित्तस्ति ऐसे वित्तस्ति होगा बीच वाले इसलिए कंठा नाभेश्च आरभ्य मध्यस्थ हृदय से सर्व महा कंठ और नाभि दोनों से लेकर मध्य में तिष्ठति थी कंठ और नाभि के बीच में रहता है हृदय परिमाण नहीं कहा स्थान बता दिया कंठ और नाभि के बीच में यह पद्मकोश प्रतिकाशम हृदय चाप्य अधोमुखम इति श्रुते हृदय में क्या पाठ है ह्री आप पुस्तक हरी है ना हरी हरी ह हा के नीचे री हरी पंचकोश प्रतीकाशम पद्मकोश के समान हृदय अधोमुख है छांदोग्य श्रुति में आश्रित पंचछिद्रमिति विशेषण दिया पंचछिद्र आगे कहते हैं हृदय छिद्राणाम अवस्था द्वयाश्रयत्व माह हृदय छिद्र में अवस्था दोनों में स्वप्ने थी स्वप्नाश्रयाणि हिरण मध्ये नीलाद्याभानि देहिनः स्थानानि सुरमर्त्यादि ज्युष्टान्यस्य भवन्त्युत बिलानि सुश्रयश्चैता जागृतवत् प्रत्योद्भवाः एकोत्तरं नाडीशतं विसक्ताभ्यो विनिर्गतम् स्वप्नाश्रयाणि नीलाद्याभानि स्थानानि देहिन हृदय मध्ये हृदय के मध्य में नीलादि स्वप्न के अवस्था में स्वप्न स्थानानि नाड़ी है सुरमर्त्यादि जुष्टानि देवता मनुष्य आदि से भी तो अस्य भवन्ति बिलानि छिद्र सुसह बिलानि का तो सुसह एवं छिद्राणि एता जागृतवत प्रत्युत भवा ये जो नाड़ी है जागृत कारण जिसे ज्ञान होते इसे प्रत्युत भवा प्रत्यय के कारण उत्पत्ति कारण एकोत्तरम नाड़ी शतम एक सौ एक नाड़ी शतम एकोत्तर नाड़ी शतम एक सौ एक नाड़ी ताभ्य विश्वक विनिर्गतम उससे अब बहुत अन्य अन्य निकले। 22 टीका में देहिनो हृदय मध्ये यानी पंच बिलानी हृदय में तानी अवस्थयोर अधिकरणानी वो अवस्था का अधिकरण तानी छिद्र जागर स्वप्न में तेषां प्रागादिक्रमेण लोहित शुक्ल पिंगल श्याम नील रूप वर्ण विशेष समाह पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर पर कह के लोहित शुक्ल पिंगल श्याम और नील रूप नीलादि नीलादि आभानी छिद्राणी तेषाम अधिष्ठात्री देवतां ब्रवीति स्थानानि अधिष्ठ देवताओं का देवमर्त्यादि सेवितानि छिद्राणि देवमर्त्यादि तो कैसे छिद्र तेषामेव स्थानानि अपि उनके स्थान आदित्य चंद्र अग्नि पर्जन्य वेदिति देवा आदित्य चंद्र अग्नि पर्जन्य वेद पांच होगी और मर्त्य के लिए प्राण व्यान अपान समान उदाहरण ये मर्त्य कहा प्राण आदिपदेन चक्षु श्रोत्र वांग मन पायु रीति प्राण भेद इनको भी ले लिया इंद्रिय विशेष को ते सर्वे प्रतिहार देशु सबके हृदय में स्थित में छिद्र में प्राग दक्षिण प्रत्येक उदक ऊर्ध छिद्रेशु चार दिशा और एक ऊपर मिला पांच यथाक्रमम एक एक सो वर्तन्ते एक एक सो छिद्र है तस्य तस्य हृदय से पंच देवस से आरंभ करके एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग से लोक से द्वारा पान वेद ऐसे कहा पांच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग से लोक के द्वारा पाल है स्वर्ग जाने के मार्ग है इत अंतेन अर्थ से श्रुत्या प्रपंच विस्तार चांदोगी में आया तेषाम कार्य क्या है सुश्च छिद्र है जागृतवत प्रत्योध भवा एता च सुशय जागृत अवस्थायमेव जैसे जागृत काल में ज्ञान होते ऐसे स्वप्ने भी शब्दादि आकार वासनात्मक ज्ञान उत्पत्त है तो वह प्रत्युत्पत्ति कारण प्रत्युद्भव उद्भवते अस्मादि ज्ञान से उत्पत्त नहीं ज्ञान उत्पत्ति का कारण ज्ञान न उद्भव उद्भव का तो उत्पत्ति भी होती है किंतु उद्भवते अस्मादि उद्भव ज्ञान कारण ज्ञान उत्पत्ति हेतु है स्वप्न में एताच सुषय जागृत सुषिभ्यो निर्गत प्रधान नाड़ी रहा छिद्र से निकट एक सौ एक नाड़ी विश्व विविध गतित्व न इत्यावधि में अन्य शतंचेका हृदय से नाड़ी आदि श्रुति है श्रुत्यंतर सिद्ध नाड़ी संख्या मुक्त तासाम विनियोग प्रकार महा प्रति प्रतिन्द्रिय प्रतिन्द्रिय दश दश निर्गत विषयोन्मुखा नाड़ी कर्मे कर्मादि हेतुत्था स्वप्नादि फलभुक्तये प्रतीन्द्रियं दश दश विषयोन्मुखा नाड्य निर्गता कर्मादि हेतु था स्वप्नादि फलभूत है कर्मादि कर्म वासना से कारण से उत्पन्न होने वाले कर्मादि कर्म आदि से वासना संस्कार आदि से हेतु से उत्पन्न होने वाले नाड्य विश्वोन्मुखा नाड्य प्रति इंद्रिय दस दस करके दस इंद्रिय के सो हो जाएगा स्वप्नादि जागृत फलभोग के लिए 23 तासाम उत्पत्ति का कर्मादि हेतु एक सुषुम्ना नाड़ी है वो ब्रह्मलोक जाने के लिए तासाम अर्थो उन्मुख है ना निर्गति फलमा स्वप्नादि भोग के लिए कथम भोग साधनत्वं तदा वहंती वहंत्यं भो यथा नद्यो नाड्य कर्मफलं तथा अनंतैकोर्ध्वगा नाडी तया गच्छन् विमुच्यते यथा नद्यो अंभो बहन्ति तथा नाड्य कर्म फलम। अनंत एक ऊर्ध्व का नाड़ी तया गच्छन विमुच्यते। अनंत एक अनंत ब्रह्म परमात्मा प्राप्त करने ऊर्ध्व का नाड़ी सुषुम्ना तया गच्छन मुक्त हो जाता है। ताही विषय संबंधम आपाद्य नाड़ी पुरुषम भोजयंती भोग देते। शतसंख्य नाड़ी शतसंख्य के नाड़ी ना विनियोग मुक्त्वा अवशिष्ट नाड़ी विनियोग कहते अनंत तैर्ध्वमायन अमृतत्वमेति श्रुति। अनंत एक ऊर्ध्व का नाड़ी टिप्पणी दिया अनंता अनंत मोक्ष फला ब्रह्मलोकत्र मोक्ष ब्रह्मलोक मोक्ष दिया अनंत रूप एक ऊर्ध्व अनंत एक ऊर्ध्व उसको जाने वाली नाड़ी। हाँ ब्रह्मलोकन से श्रुत्यंतरानुरोधे न नाड़ी व्यवस्थाया द्वासप्तति सहस्राणि इति प्रकृतम वाक्यम कथम इति आशंका है। और अन्य श्रुति के द्वारा हिसाब कर दिया एक सौ एक नाड़ी किंतु द्वासप्तति सहस्राणि जो कहा कैसे होगा इति आशंका। यहाँ तो द्वासप्तति सहस्राणि द्वासप्तति सहस्राणि हृदयाद पूरी तत्म अभिष्ठे इसका अर्थ एकैकस्या पुनर्नाड्या सूक्ष्म भेदः प्रकीर्तितः द्वासप्ततिसहस्रैस्ते संख्याता योगचिन्तकैः पुनः एकैकस्या नाड्याः द्वासप्ततिसहस्रैः सूक्ष्मभेदा प्रकीर्तिता ते योगचिन्तकैः संख्याता। एक से एक होगी प्रत्येक पुनः एकैकस्या पुनर्नाड्याः द्वासप्ततिसहस्रैः सूक्ष्मभेदा 72,000 से एक एक में 72,000 सूक्ष्मभेद है। अत्र एतदेकशतो नाडीनां तासाम एकैकस्याः द्वासप्तति द्वासप्तति प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि इति श्रुतिः। प्रत्येक में प्रतिशाखा नाडी 72,000 तेषां संख्या नियमे प्रमाणका ते संख्याता योगचिन्तकैः उक्तम हि द्वासप्तति सहस्राणि हृदयाद् अभिनिषिताः हितानाम नाडीः हितानाम हिता नाड्य अच्छा श्लोके हितानाम हिता नाड्य तासा मध्य शशि प्रभम मंडलम तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचल। हितानाम हि ता नाड्य ता नाड्य हितानाम प्रसिद्ध तासा मध्य शशि प्रभम मंडलम चंद्र के प्रकाश मंडले तस्य मध्यस्थ आत्मा अध्यय आत्मा दीप इवाचल। यत्तु सार्ध लक्षत्रयम् नाडीनामिति तदहिक शिर अवेद अभिप्राय कहीं आया 3,50,000 सार्ध लक्षत्रयम् नाडीनामिति दहिक शिरा को लेकर कहा। 31,00,000 तथा 900,000 च 65,000 विजानीयात शिरा धमनी संगीता इति तद्वेद विषयमिति दर्शयम्। 29,00,000 65,000 है बीजानियात शिरा है दमन संगीत है ये सब भेद है सब ऐसे कहा गया कहीं ओ।